为何意家庭frumos să plecăm în munți unde nu sunt punți unde merg și vulturii pe jos să avem niște vin sub anestezii de cavernet. Eu să te ascult, iar tu să taci mult, să ne depănăm viața-n cer. A fost, a fost. Ce va fi, va fi. Uite că a venit ultima zi. Ce a fost, a fost. Ce va fi, va fi. Că a venit ultima zi. După atâta timp nu pot să mă schimb, totuși trebuia să mă cunoști. Zi, pentru a sfârși plângem amândoi ca niște proști. Poate că-s naiv, dar te mai cultiv. Antichități de sentiment. Piesa noastră-n doi va avea apoi un târziu zadarnic happy end. Ce a fost, a fost. Ce va fi, va fi. Uite că a venit ultima zi. Ce a fost, a fost. Ce va fi, va fi. Că a venit ultima zi. Ce a fost, a fost.